hűtlen nehéz fejjel. Visszamenne, de ő már nem kell. Érzi hálátlan lett sorsa, keserű könnye arcát mossa. Arra gondol, őt ki szerette. Ha szerette, elmért engedte. Vissza nem jön többé soha, bár csak békén hagyták volna. Minden hajnal övé marad, látja szállni a madarakat. Hosszú-hosszú ideje vár, nem számolja a napokat már. Amíg él, el nem felejti, hogy a múltat ki nem tépheti szívéből. Amíg él, el nem felejti, hogy a múltat ki nem tépheti szívéből. Megállt egyszer, visszanézett. Nézte a messzeséget. Sárga lámpák jelzik útját, otthon hagyta minden múltját. Ment a hűtlen nehéz fejjel. Tudja jól, hogy ő már nem kell. Ég veletek, más nem mondott, szeme túlragyogott minden csillagot. Minden hajnal övé marad, látja szállni a madarakat. Hosszú-hosszú ideje vár, nem számolja a napokat már. De amíg él, el nem felejti, hogy a múltat ki nem tépheti szívéből. De amíg él, el nem felejti, hogy a múltat ki nem tépheti szívéből. Marad, látja szállni a madarakat. Hosszú-hosszú ideje vár, nem számolja a napokat már. Ami ér, el nem felejti, hogy a múltat ki nem tépheti szívéből. Ami ér, el nem felejti, hogy a múltat ki nem tépheti szívéből.